ที่มีวิตกและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิจจสมุปบาทขณะละ1ปัจจยานุโลม2สังขยาวาน112เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังควาน113สภาวธรรมที่มีวิตกทำสภาวธรรมที่มีวิตกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มเป็น9วาระพึงกำหนดว่าเป็นเหตุกะมีเพียง3วาระเท่านั้นพึงยกโมหะขึ้นแสดงวาระก็เหมือนกับเหตุปัจจัยในปฏิจจวานั่นเองปัญจวิญญาณเป็นสภาวธรรมพิเศษโมหะและวิตกก็พึงยกขึ้นแสดง2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวาน114นเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนานันตรปัจจัยมี3วาระละนาปนิตยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี4วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี9วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนทิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระ2การนับ2อย่างนอกนี้ได้นิสิวานพึงทำอย่างนี้87สวิตกะทุกกะ5สังสัตถวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย115สภาวธรรมที่มีวิตกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่มีวิตกละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่วิตกเกิดประคนกับขันธ์ที่มีวิตกในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และวิตกเกิดประคนกับขันธ์1ที่มีวิตกละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่มีวิตกละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดประคนกับวิตกในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่มีวิตกและประคนกับวิตกละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระอนุโลมจบสภาวธรรม ที่มีวิตกเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีวิตกเพราะนเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็น6วาระอย่างนี้เหมือนกับอนุโลมพึงกำหนดว่าเป็นอเหตุกะมีเพียง3วาระเท่านั้นพึงยกโมหะขึ้นแสดงนเหตุปัจจัยมี6วาระนาธิปติปัจจัยมี6วาระนปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระนอาเสวนปัจจัยมี6วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี6วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมรรคปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้87สวิตกะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย116สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยเอกเหตุที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยเอกเหตุที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกและจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะลาในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์วิตกและจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะลาสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยเอกเหตุที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะตาอารัมมณปัจจัย117สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระปรารภขันธ์ที่มีวิตกขันธ์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีวิตกขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีวิตกขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้น118สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกและพิจารณาฌานที่ไม่มีวิตกออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกผลและวิตกโดยอารามณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักสุลาอาทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงลายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีวิตกด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะลาอากินจัญญายตนะลารูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณลาโพธพายตนะลาขันธ์ที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสยานและวิตกโดยอารัมมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกละออกจากมรรคละออกจากผลแล้วพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคที่มีวิตกและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุ ขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกขันธ์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกละออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคที่มีวิตกผลอวัชนจิตและวิตกโดยอารมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักษุลาอไทยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงลายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้น119สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่มีวิตกและวิตกขันธ์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีวิตกและวิตกขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่มีวิตกและวิตกขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย120สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่มีวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์วิตกและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย121สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกละออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคละออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกผลและวิตกโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุลาอาทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยเพราะทำขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกแล้วพิจารณาฌานละออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคที่มีวิตกและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทำขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ไม่มีวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากฌานที่ไม่มีวิตกละออกจากมรรคละออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคที่มีวิตกผลและวิตกโดยอธิปติปัจจัยบุคคลทำจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทำขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่เพราะธรรมขันธ์ที่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะธรรมขันธ์ที่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นวิตกจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่มีวิตกและวิตกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น122สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ5โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมตติยฌานละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละบริกรรมที่ปัจจคุละบริกรรมที่ปโสตธาตุละบริกรรมอิทธิวิทยานละเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุสติญาณละบริกรรมยถากรรมูปคญาณเป็นปัจจัยแก่ยถากรรมูปคญาณละบริกรรมอนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอนันตรปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกซึ่งเกิดก่อน

บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่มีวิตกละปัญญาละสุขทางกายละทุกข์ทางกายละอุตุละโภชนะละเสนาสนะและวิตกแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกละมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่มีวิตกละเสนาสนะและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกละปัญญาสุขทางกายทุกทางกายมรรคที่ไม่มีวิตกและผลสมาบัติโดยปนิจจยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยปนิจจยปัจจัยในวงเล็บมีสามวาระพึงเพิ่มอุปนิจจยปัจจัยเข้าในที่ทุกแห่งได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานที่มีวิตกละวิปัสสนาละมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีวิตกละเสนาสนะและวิตกแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาที่ไม่มีวิตกละเสนาสนะและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีวิตกละปัญญาละปราคะละความปรารถนามรรคที่มีวิตกและผลสมาบัติโดยปนิจจยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยปนิจจยปัจจัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกแล้วให้ทานละในเล็บพึงเพิ่มบทที่เขียนไว้ในทุติยวาลเข้าทั้งหมดทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาละเสนาสนะและวิตกแล้วให้ทานละฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาที่ไม่มีวิตกละเสนาสนะและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีวิตกละปัญญาละราคะละความปรารถนามรรคที่มีวิตกผลสมาบัติและวิตกโดยปนิจจยปัจจัย127สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยปนิจจยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกโดยปนิจจยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยปนิจจยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกโดยปนิจจยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย128สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นวิตกจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกและวิตกโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นขันธ์ที่มีวิตกจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตก และไม่มีวิตกโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละอาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นขันธ์ที่มีวิตกและวิตกจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่อาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย129สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยเป็นต้น130สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะตานานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีวิตกโดยกรรมปัจจัยในเล็บโดยในนี้จึงมี4วาระพึงเพิ่มทั้งสหชาตะและนานาคณิกะเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมี4วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมี4วาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระ131สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยวิปยุตตปัจจัยมี3อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยวิปยุตตปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่ออธิปัจจัยเป็นต้น132สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปัจจัยในวงเล็บมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะในเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ วิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะวิตกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตตารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นวิตกและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัย133สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละในเล็บในปฏิสนธิขณะพึงทำแม้สหชาตะให้เป็นสองวาระสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกและทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอธิปัจจัยในเล็บในปฏิสนธิขณะมีสามวาระปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกวิตกและกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่มีวิตกวิตกและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีวิตกและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและวิตกโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละแม้ในวงเล็บแม้ในปฏิสนธิขณะก็มีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 134 เหตุปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกามปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 135 สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมท ที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัย136สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย137สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาบาล 138 นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 139 นอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระละนสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม140อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระละอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิสดารละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระสวิตตกะทุกกะจบ88สวิจารทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 141 สภาวธรรมที่มีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีวิจารเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงทำทุกกะนี้ให้เหมือนกับสวิตตกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันมรรคปัจจัยในทุกกะนี้พึงเพิ่มเป็น4วาระในสวิจารทุกกะมีข้อแตกต่างกันเท่านี้สวิจารทุกกะจบ